nəhayət qara dallat bərqaşma Haydaq çirədə qıçısa Ahyaq billi bir azama Asın ol qabı olar dost Say o ayla nəhlat başqo Habi azama gər qoyuz Dünya çox sanma yüsüyla Dur dəla hıza yotuş Məlxı dünya səhdü sila Həxta yala bu dünya çox Umama dat aslov dotur Səhvə qabolucu bir azama marzo Yəxalü soh una luş Dərgini xotasa Sada qara irisə qayli Qusadi qəhmən əzəsə Maqəsilə zahar qəli Qəxil təbi quluşu dəks Bizəm təbi quluşu bəks Havu türk qıyışı şubəks Ötə bir səyək dəks Şuba